Għallejla ġejt mitlub nirrakkonta storja daqsxejn partikolari. Il-bidu tal-involviment tiegħi fil-Knisja Parrokjali ta' Santa Marija għandu għeruq li jmur lura l-ewwel ġranet ta' Ħajti li jimbagħad eventwalment żviluppaw fi 30 sena ta' riċerka storika u volontarjat attiv f'din il-Knisja tant tal-qalbi. Meta l-ġenituri tiegħi żewġu fl-1974 marru joqogħdu fi flet fi Triq Bivella, triq relativament ġdida għal dak iż-żmien, eżatt fuq in-naħa ta' wara tal-Knisja. Kienu fost l-ewwel nies li ġew joqogħdu f'dawn l-inħawi, li naturalment kienu kompletament differenti minn kif narawhom illum. Fil-Knisja kien diġà beda jsir il-qudiss, għaliex sentejn qabel, fl-1972, kien imbena ħajt li firet il-korsija mill-Presbiterju biex bekk, fil-waqt li x-xogħol ta' restawru rikostruzzjoni seta' jibqa' għaddej wara l-ħajt, seta' tiġi ċċelebrata l-qudiesa fil-korsija għan-nies li bdew ġejjin joqogħdu f'din in-naħa ta' Birkirkara. Fost dawn allura kien hemm il-ġenituri tiegħi. Kien għalhekk li meta twelit jien fl-ewwel ta' Novembru tal-1978, il-ġenituri tiegħi daħlu f'rashom li ridu jamduni fil-Knisja ta' Santa Marija, għaliex hemm kienu mdorrijin jattendu. F'dawk is-snin, sagramenti ta' dan it-tip ma kinux jiġu ċċelebrati hemm, iżda fil-Bażilika ta' Sant'Elena, u allura, suppost bħala konsegwenza ovvja, kelli niġi nmammet Sant'Elena. Il-ġenituri tiegħi marru kellmu lill-propostu dwar ix-xewqa tagħhom, u r-risposta tiegħu kienet le kemm xejn goffa ovvjament. Din it-talba kien ħadha bi kbira ħafna, u assolutament li ma rridx ikkunsidra t-talba tagħhom. Wara ħafna ġimgħat fejn lebda naħa ma ridet iċċedi l-pożizzjoni tagħha, daħal fl-istorja l-professur Monsignor Vincenz Borċ, li f'dawk is-snin kien attiv ħafna fil-Knisja ta' Santa Marija. Fost oħrajn minħabba r-riċerki li kien għamel dwar il-Knisja viżavi x-xogħol ta' rikostruzzjoni li kien qiegħed isir. Monsignor Borċ intervjena fil-kwistjoni u insista ħafna mal-prepostu biex jingħata il-permess għall-Mamudija tiegħi fejn taqgħu l-ġenituri tiegħi. Wara ħafna ġimgħat ta' dibattiti u argumenti, il-propostu fl-aħħar aċċetta, iżda b'ħafna kundizzjonijiet. Fosthom li jekk fil-futur kelli nsir saċerdot, ma kienx ikun possibbli għalija li nsir kanonku. Il-ġenituri tiegħi ħadu r-riskju, aċċettaw u l-permess ħareġ. Monsignor Vincenz Borsi nnifsu għammidni fil-Knisja ta' Santa Marija fil-qudisa ta' nofs il-lejl tal-Miliet tal-1978. L-ewwel Mamudija ċċelebrata f'dik il-Knisja wara madwar 250 sena. Eventwalment rid jew għaddew ħafna snin sakemm saret Mamudija oħra hemm. Jien simpatikament inħobb nemmen li mal-ilma tal-Mamudija, Monsignor Borċ għaddilu wkoll xi ftit mill-imħabba kbira li kellu għall-istorja u r-riċerka, li eventwalment saret il-karriera tiegħi bħala adult. Għalhekk, statistikament, jien niġġi l-iktar parruċċan oriġinali anzjan ħaj ta' din il-Knisja. L-ewwel wieħed li rċevejt is-sagrament l-ewwel wieħed li rċevejt fiha is-sagramenti kollha. Mamudija, l-ewwel tqarbina, griżma u anke żwieġ, kollha f'din il-Knisja. U li twelit, trabbejt u għadni ngħix sal-lum kważi litteralment taħt id-del tagħha. Issa hemm flimkien ma' Martija, fejn flimkien bnejna u qed inrabbu l-familja sabiħa tagħna. Din l-istorja għalhekk kienet il-bidu kifett ta' 30 sena ta' ħidma bla waqfqin tiegħi f'din il-Knisja, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam mar-riċerka dwar l-istorja interessantissima tagħha u x-xogħol ta' konservazzjoni tagħha. Meta kont niltaqa' ma' Monsignor Borċ, anke sa ftit xhur qabel ma miet, dejjem kien jilqani ara Sandro tal-Knisja l-qadima. Jekk inħares ftit lura li daw l-aħħar 45 sena, ma naħsibx li se tappoġġiha aħjar. Grazie. Mill-laġba